और ऐ मेरी कौम के लोगों, नाप तोल पूरा पूरा किया करो और लोगों को उनकी चीजें घटा कर न दिया करो और जमीन में फसाद फैलाते मत फिरो।